den lille pige med svovlstikkerne. Det var så grueligt koldt. Det sneede, og det var begyndt at blive mørk aften. Det var også den sidste aften på året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde jo rigt nok haft tøfler på, da hun kom hjemmefra. Men hvad kunne det hjælpe? Det var meget store tøfler. Hendes mor havde sidst brugt dem. Så store var de. Og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over gaden. I det vågne for med en gruelig stærk fart forbi. Den ene tøffel var ikke til at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik børn. Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde. Og i et gammelt forklæde holdt hun en mængde svovlstikker, og et bundt gik hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrossen gik hun og så sig forkuet ud, den lille stakkel. Snefnukkene faldt i hendes lange gule hår, der krøllede så smukt om nakken. Men den stads tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduerne skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejligt af gåsesteg. Det var jo nytårsaften. Ja, det tænkte hun på. Hen i en krog mellem to huse, det ene gik lidt længere frem i gaden end det andet, der satte hun sig og kryb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere, og hjem turde hun ikke gå. Hun havde jo ingen svovlstikker solgt, ikke en eneste skilling. Hendes far ville slå hende, og koldt var der, også hjemme. De havde kun taget lige over sig. Det pep ind, selvom de havde stoppet hullerne med strå og klude, og de største sprækker lige sådan. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Ak, en lille svovlstik kunne gøre godt. Tog hun bare trække en ud af bundet og stryge den imod væggen og varme hænderne. Hun trak en ud. Ritsch! Hvor den spruttede, hvor den brændte. Den var varm. Det var en klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om det. Det var et underligt lys. Den lille pige synes, hun sad foran en stor jerngakkelovn med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte velsignet, varmede så godt. Nej, hvad var dog det? Den lille strakte allerede fødderne ud for også at varme dem. Men så slukkede flammen, og kakkelovnen forsvandt. Hun sad med en lille stump af en udbrændt svovlstik i hånden. En ny blev strøget. Den brændte. Den lyste. Og hvor skinnet faldt på muren, blev muren gennemsigtig, som et flor. Hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med skinnende hvid dug, med fint porcelæn, og dejligt dampede den stegte gås, fyldt med svisker og æbler. Og hvad der var endnu prægtigere, gåsen sprang fra fadet, vraltede hen af gulvet med gaffel og kniv i ryggen, lige hen til den fattige pige kom den, så slukkede svovlstikken. Og der var kun den tykke, kolde mur at se. Hun tændte en ny. Der sad hun under det dejligste træ, juletræ. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand nu sidste jul. Tusind lys brændte på de grønne grene, og brogede billeder, som dem, der pynter butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte begge hænderne i vejret. Der slukkedes svovlstikken. De mange julelys gik højere og højere. Hun så nu, at det var de klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen. Nu dør der en, sagde den lille. For gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, at når en stjerne falder, så går der en sjæl til Gud. Hun strøg endnu en mod muren, og den lyste op, og i glansen stod den gamle mormor så klart, og så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille. Åh, mormor, tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svovlstikken går ud. Borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige godsesteg, det store velsignede juletræ. Og hun strøg i hast hele resten af bundet med svovlstikker. Hun ville rigtig holde på mormor, og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, der var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk og så stor. Hun løftede den lille pige op i sine arme, og de fløj i glans og glæde så højt, så højt. Der var ingen kulde, der var ingen hunger, der var ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder og med smil om munden død. Frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lig, der sad med svovlstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har ville varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til det nye års glæde. Nissejul. I en lille hytte ude i en skov, hvor der tidligere havde boet en skovridder, som var en vældig flink og rar mand, der var nisserne stadig. Skovridderen var kommet hen i en anden skov, og nisserne boede helt alene i hytten. Nu havde de ikke selv råd til, og heller ikke lejlighed, til at skaffe sig hverken gaver eller julegrød. De havde nok at brænde, og der var ild i kaminen, og de sad som mænd og hyggede sig, men de var lidt småsultne. Det kneb lidt med humøret. Ja, jeg tror ikke, at vi får nogen særlig munter jul i år, sagde den ene. Nø, det tror jeg som mænd heller ikke. Det skulle da være mærkeligt, om nogen skulle komme forbi her og tænke på os. Nå, så skete der jo det, at skovridderen, som havde boet der tidligere, han havde skam ikke glemt sine gamle venner. Han skulle selv have juleaften, men han sagde til sin kone, ved du hvad, jeg kan altså ikke lide det. I al den tid, vi boede der i hytten, der var nisserne vores venner. Og jeg føler det, ligesom vi svigter dem. Kan du ikke lave en stor skål grød? Hans kone grinede lidt og sagde, ha, tror du virkelig på nisser? Ja, jamen gør du da ikke det? Nå, jeg ved. Åh, det ved du udmærket godt. Kan du huske, da du havde sat den store gryde over med sødsuppe? Kan du huske det? Ja, og vi var kommet godt langt væk hjemmefra. Og du sagde, nu er vi kommet så langt hjemmefra. Jeg tror, jeg har glemt at tage grøden af. Nå, og hvad skete der så, da vi kom hjem? Komfuret var slukket. Hvem tror du havde sørget for det? Det havde nisserne. Ja, det kan forresten godt være, du har ret, sagde hans kone. Jo, jeg skal nok koge et fad grød til dig. Og så kan de også få nogle æbler, der sådan har været i ovnen. Nogle lækre, søde æbler. Ja, de skal også have lidt marcipan og sådan noget. Ved du hvad, jeg pakker en madkurv til dig, og den kan du så tage med. Hvor længe vil du tro, du har om det? Åh, jeg vil regne med, at jeg kan være tilbage igen i løbet af et par timer. Jamen, skal vi så sige, at du tager herfra kl. 1, og så er du hjemme igen sådan ved 3-tiden? Ja, det kan vi godt. Nu var skovrideren efterhånden blevet temmelig velhavende. Han havde fået sig en dejlig lille bil, og der satte han så madkorn ud i, og så kørte han afsted hen mod hytten. Han fik sådan lidt, hvad skal vi sige, sentimentale følelser, da han på afstand så, at der kom en lille, tynd, fin røg op af skorstenen på den gamle hytte. Han satte bilen i første gear og kørte ganske langsomt hen. Han var bange for at gøre nisserne forskrækket. Han var også bange for at gå indenfor. Da han endelig holdt foran døren, gik han ud af bilen og tog sin madkurv med alle de rare sager i. Forsigtigt skubbede han døren op, bare sådan halvt op. Så stillede han kurven indenfor og lukkede igen, gik hen til sin bil og satte sig og kiggede. Pludselig blev røgen kraftigere i skorstenen. Nej, han kunne se, de måtte være derinde. Han syntes også, han kunne høre nogen synge. Kunne det være rigtigt? Der kom en ravn og satte sig på skorstenen. Den kunne selvfølgelig lugte den dejlige mad. Ja, der kom andre, også nogle småfugle og satte sig og duftede til maden. Og de sad så sjovt med hovedet på skrå, som om de lyttede. Det var ligesom, de kunne høre noget sang og musik nede fra hytten. Og det var også ganske rigtigt, for nisserne hyggede sig og sang. Og så spiste de grød, og de spiste æbler og havde det dejligt. Endelig kørte skovrideren afsted, og han sad og havde en rigtig god samvittighed. Det havde han sandelig også fortjent, for han havde vist sig at være en rigtig rar og god og menneskelig mand. Han kørte hjem til sin kone, og de fik en ganske dejlig juleaften sammen med deres børn. Ja, det var om nissejul.